Todo bien, yo, chao. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero, cásate con mi amante si yo me muero. Bueno, Julio, este programa non dá pa máis. Vale. Pero si sí nos dá tempo a despedirnos. Vale, pois pues iso faremos. Queridos ointes, así foi debullando e decorrendo o noso programa de hoxe. Desexamos que teñan unha feliz semana e que parece ser que este fin de semana xa moitas asociacións, algunhas delas, pois farán os magostos, a nosa asociación o día 4, a Saudade me parece que tamén, sí, en fin, todas as asociacións xa teñen preparado. Badalona non, Badalona fará o día 11, pero falaremos noutro momento con eles para que nos falen que ese magosto que fan en Badalona pois... vai acompañado dun bolo preñado. Eso é. É unha celebración especial. Queridos ointes, que teñen unha feliz semana e ata vindeiro xoves. Gracias, Fernando, gracias, Xulio. E como non, isto foi Galegos no Baix en Radio San Boi, e que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. E este que ensalou, Armando Fernández. Hasta o xoves que ven.